Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Βρε, βρε, βρε, καλώς τα παιδιά. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής και είμαστε πάρα πολύ καλά και είμαστε και πολύ χαρούμενοι. Χαρούμενοι, τι χαρούμενοι. Ενθουσιασμένοι είμαστε, ξετρελαμένοι μπορώ να πω, που είμαστε και πάλι μαζί σας, στην παρέα σας, στη γλυκιά συντροφιά σας, στη γλυκιά αγκαλίτσα σας. Εγώ είμαι και ανακουφισμένος γιατί και σήμερα έχουμε Κωνσταντίνο Πουλή μαζί μας. Δεν μας σταματάει τίποτα, ρε παιδιά. Ναι, ναι. Δεν μας σταματάει τίποτα. Δηλαδή είναι εκεί. Καλά. Ήθελε η δεξιά να μας σταματήσει. Ήμασταν εδώ. Ήθελε ο Θεός να μας σταματήσει. Ήμασταν εδώ. Ήμασταν εδώ και κάναμε ραδιόφωνο. Θες να κατεβάζει λίγο και. Ναι, ναι, ναι, ναι, γιατί. Δεν, δεν τα ξέρω. Όχι, αλλά δεν πειράζει. Ήθελε λίγη όμως έτσι τα αυτό. Το πούλησα καλά, πιστεύω. Κουνούσε και τα χέρια, παιδιά. Ήταν σε φάση πολιτικού. Ναι, να πούμε ότι τώρα έχουμε αυτό το σύστημα, το πιο παλιό, που λέμε κουνούσε και τα χέρια. Ναι, τα θα υπάρξει και άλλο. Υπάρχει και άλλο λίγο σύστημα. Μας που... έχει χαλάσει κακοκαιρία, γιατί αυτό θέλει κάποιες ακόμα δοκιμές και είναι λίγο δύσκολο, καταλαβαίνετε. Όταν... Ναι, ναι, ναι, παιδιά, αλλά εντάξει. Όταν ο άλλος έρχεται από το σπίτι του με παγοθραυστικό, προσπαθεί να έρθει. Ναι. Δηλαδή είναι ένα θρίλερ σήμερα. Θα τα καταφέρει, θα τα καταφέρει, θα έχει κολλήσει στο. Ήμουν εδώ όμως! Ήμουν εδώ, ρε Θάνο! Στο χιόνι στη Μεσογείο, θα έχει. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Ναι. Εντάξει, λίγο περπατηματάκι. Ναι. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Τι έγινε, ρε παιδιά, έχουμε νέα. Έχει συμβεί κάτι καινούριο στην πολιτική. Έχουμε πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Όχι, όχι, στην πολιτική λέω, στην πολιτική. Άστιτα πρόταση μομφής τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Με την πολιτική αν έχει γίνει κάτι. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Εξαπέλυσε ο Κωνσταντίνος Βουλής. Αχ, ναι. Κάνει κάτι, δεν σας αρέσει. Ασχολούνται με τα εσωκομματικά τους, δεν σας αρέσει. Τι θέλετε πια. Το ζήτημα είναι πώς θα τα βρούμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω και πάλι. Ακόμα και σε αυτό δεν ψήνομαι, γιατί θυμάμαι ότι πούλησε τα τρένα, ας πούμε. Ναι. Αυτό καλό είναι να το θυμόμαστε όλοι. Το χώσαμε στην ανασκόπηση. Τα τρένα πουλήθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα σε χαμηλότερο κόστος από αυτή που διαπραγματεύονταν οι άλλοι. Δηλαδή σταδιακά έπεσαν. Πιο χρεοκοπημένο το κράτος. Έπεφτε και η τιμή του σιδηροδρομικού δικτύου. Ασπροβέλος δεν είδαμε τότε που τα παρουσίαζαν μαζί. Αχ, δύσκολα, δύσκολα. Το λέμε ένα καημό γιατί καταλαβαίνετε, Αθήνα Θεσσαλονίκη με τρένο. Πιστεύω πραγματικά ότι η συζήτηση αυτή που επιδιώκει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πολιτική. Θάνο Καμίλαλη, θες να βάλεις λίγο τρομπέτες πάλι? Βεβαίως, βεβαίως, μισό. Ταρατατζούμ, μπαμπούμ, γκραμπαμπούμ. Α, θα τις τραγουδήσεις εσύ να βάλτε? Όχι, μέχρι να, μέχρι να, okay. Μέχρι να. Παιδιά, τελικά μας κάνει πολύ καλό η. Διαβάζω σχόλια τη Σπύρος στην Ουδού. Όχι, θα πάρω το μέρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τη βλέπω. Τι δουλειά, πώς θα πάει σε αυτό το επεισόδιο. Σε αυτή την εκπομπή. Ναι, ναι, πείτε τα. Ναι. Εμένα το ζήτημά μου είναι ότι τώρα. Ποια θα είναι η συζήτηση, δηλαδή. Κάτω ο Μητσοτάκης γιατί δεν ξεχιώνει σε καλά. Αυτή θα είναι η συζήτηση. Δεν ξεχιώνει σε καλά. Δεν έφτιαξε μεθ. Εντάξει. Εντάξει, ποια είναι η άλλη λύση σε αυτό? Δηλαδή την ακούω την κριτική, τη βλέπω και από το Μέρα ειδικά και με αναρτήσεις και λοιπά, ότι είχε πει ο Βαρουφάκης πριν ένα μήνα, ας πούμε, ότι να κάνουμε μαζί πρόταση μομφής και τότε ο ΣΥΡΙΖΑ είπε όχι και τώρα πάει και κάνει πρόταση μομφής, ή βλέπω και την κριτική ότι πάλι είναι ο σύμμαχος της Νουδού και της Εσπυρώνη. Εντάξει, τι να κάνει? Όχι, περίμενε. Το σύμμαχος της Νουδού και την Εσπυρώνη, αυτό θα ισχύει σε οποιαδήποτε επιθετική δεν κίνηση. Δεν κάνει τίποτα, λέμε δεν κάνει αντιπολίτευση. Πάει και κάνει πρόταση μομφής, λέμε ότι τώρα που είναι αδύναμη η άλλη, πας να τη συσπυρώσει. Όχι. Δεν απαντάω σε σένα, γενικά, επειδή το βλέπω. Ναι, η συσπύρωση για μένα δεν είναι ισχυρό επιχείρημα. Αλλά ότι είναι. Μέσα στο κλίμα του να φύγει ο Μητσοτάκης, έχουμε ένα άντε επιτέλους να έρθει ο Τσίπρας να διώξει τον Μητσοτάκη. Γιατί ποιος θα έρθει? Δηλαδή, αν το σύνθημα είναι να φύγουν επιτέλους, να πάνε σπίτι τους, δεν αντέχουμε άλλο και τέτοια, ποιος θα έρθει? Καλά, εντάξει. Κάποιοι το συμπληρώνουν αυτό στο κεφάλι τους, κάποιοι άλλοι όχι. Δεν είναι ανάγκη, ναι, να συμφωνούμε. Το να φύγει ο Μητσοτάκης είναι. ένα αίτημα μεγάλου μέρους της κοινωνίας που εκφράζεται με ένα πολύ γνωστό σύνθημα ή με πολύ δημιουργικά στιχάκια αυτή. Ναι, μωρέ, απλώς εγώ εκτός λέω... άμα κάνεις μια δημοσκόπηση άμπακους. Ναι, περίμενε. Θα τα πούμε. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή η συζήτηση αυτή που γίνεται με αφορμή τη διαχείριση της κακοκαιρίας είναι μια κουβέντα εύλογη. Και δεν κατηγορώ και το ΣΥΡΙΖΑ από το κάνει, δεν με νοιάζει. Δηλαδή μια χαρά κάνει. Δεν θεωρώ ότι είναι λάθος, όπως θα έλεγε κανείς μιλώντας εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, αν ήταν στρατηγικά σωστό, αν θα τους βγει σε καλό άμενα. Δεν με νοιάζει αυτό. Απλώς λέω ότι θεωρώ σημαντικό να εξακολουθήσουμε να συζητάμε, να συζητάμε προβλήματα κεντρικής πολιτικής ανεξάρτητα από την επικαιρότητα. Δηλαδή τώρα προφανώς το διαχειρίστηκαν χάλια, αλλά τα έχουμε δει άλλα κι άλλα. Δηλαδή ας πούμε λέμε ότι η διαχείριση της πανδημίας είναι πολιτικό ζήτημα επειδή έχει κρατήσει καιρό και είχε στη δυνατότητα σχεδιασμού και οργανωμένων αντιδράσεων πρώτον και δεύτερον επειδή έχει νεκρούς. Επειδή είναι κάτι το οποίο αφορά άμεσα τη ζωή και τον θάνατό μας. Εδώ πέρα τώρα είναι προσπάθεια, υπάρχει μια δυσαρέσκεια και λες πάνω στη δυσαρέσκεια. Δεν το κατηγορώ ως επικοινωνιακό ατόπιμα. Mm-hmm. Απλώς λέω ότι είναι μια χειρονομία η οποία πατάει σε μια συζήτηση η οποία είναι δευτερεύουσα σημασίας. Μοιραία είναι δευτερεύουσα. Καλά, σημασίας. Δεν είναι ότι βάζει μόνο το χιονιά, γιατί σου λέει ότι έχει γίνει ο χιονιάς, είχαμε τις πυρκαγιές, έχουμε 23.000 νεκρούς. Κάπου εκεί πέρα να φύγει η χειρότερη κυβέρνηση μεταπολίτευσης. Δηλαδή είναι μια τέτοια. Ήταν το κερασάκι στην τούρτα, ναι, ας πούμε. Ότι κάποια στιγμή έρχεται ένα σημείο και λες ως εδώ και λοιπά. Αυτή είναι η σκέψη. Έχει διάφορα που μπορείς να σχολιάσεις επιμέρους και πολιτικές στοχεύσεις κλπ. Αλλά εντάξει, εγώ τη βρίσκω σωστή ως κίνηση. Και πολιτικά δηλαδή τη βρίσκω σωστή. Δηλαδή νομίζω ότι ένα μέρος της στόχευσης του ΣΥΡΙΖΑ. Που έχει ένα δικό του ακροατήριο, θέλει να το διευρύνει από ό,τι φαίνεται προς το κέντρο, μονίμως προς το κέντρο. Έχει πάει πολύ καλά η τακτική του ΣΥΡΙΖΑ να διευρύνεται προς το κέντρο και τη συνεχίζει εκεί πέρα. Πήγε πολύ καλά με το άνοιγμα το 19 στο κέντρο και το κρατάμε 2 χρόνια. Όχι ότι θα ήταν, δεν ξέρω τέλος πάντων. Θέλει να χτυπήσει τον Ανδρουλάκη, υποθέτω ότι κοιτάει και στο κοινάλ, γιατί ο Ανδρουλάκης δεν έχει ένα 17%. Αλλά κάπου πρέπει να τον βάλεις στα δύσκολα και να πεις: Okay, τι θα πεις τώρα, τι θα ψηφίσεις. Είπε: Θα ψηφίσει ναι. Πώς θα τοποθετηθεί σε αυτό, να κάνουμε μια σύγκριση κοινοβουλευτικά με τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη, γιατί υπάρχει και ένα ποσοστό εκεί στο κεντρό χώρο Σοσιαλδημοκρατία που μπορεί να ανεβάσει το κοινάλ από το 8 στο 9. Δεν απειλεί τη δεύτερη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, μην τρελαθούμε. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ θα το ήθελε αυτό το ποσοστό. Δηλαδή παίζουν σε ένα ταμπλό που εμάς προσωπικά και πολιτικά δεν μας ενδιαφέρει, αλλά παίζουν για ένα εκλογικό κοινό. Okay. Αυτό δεν είναι. Έτσι τα εξετάζεις αυτά. Ναι. Και βάζεις. Όχι, δεν τα εξετάζεις. Υπάρχει και το επιχείρημα που λέει ότι πάνε να κλείσουν αυτό το ζήτημα ρονάρων. Έλα, παιδιά, τα χιόνια γιώνουν. Είπε συγγνώμη ο Πρωθυπουργός, το σχολιάζαμε και χθες. Θα τους φέρω 3 μέρες τώρα να δικαιολογούν όλο αυτό το χάος. Και αυτό έχει ένα νόημα. Στο αντεπιχείρημα, ποιος θα δει βουλή και όλοι θα ενημερώνονται από τα ΜΜΕ, αυτό είναι το γνωστό πρόβλημα των ΜΜΕ. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Περίμενε. Μπορείς να πεις ότι. Εγώ το λέω αυτό πάντα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν λέει ο κόσμος και πού είναι και γιατί δεν μιλάει, γιατί δεν κάνει και γιατί δεν δείχνει, λέω εντάξει, και πού θα τα μάθεις. Γιατί όντως είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει και με την εξαγορά των δημοσιογράφων. Το ότι δεν μαθαίνει κανείς τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά στο ζήτημα αυτό, δεν νομίζω ότι αρκεί να πούμε ότι με βάση αυτή τη συζήτηση, με βάση αυτές τις στοχεύσεις, μια χαρά κίνηση είναι. Εντάξει, με βάση τις στοχεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ και τα μνημόνια, καλά είναι. Αλλά νομίζω ότι έχει μια σημασία να προσπαθεί κανείς να διατηρήσει το βλέμμα του στραμμένο σε αυτό που θεωρεί όντως ότι μας ενδιαφέρει και είναι κρίσιμο πολιτικά. Mm-hmm. Και γι' αυτό λέω ότι ο χιονιάς ως κερασάκι στην τούρτα, ότι δεν φτάνει πια, δεν αντέχουμε άλλο, η χειρότερη κυβέρνηση και τέτοια. Εντάξει, είναι κατανοητό. Είναι και προφανώς, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι είναι φανερό ότι δεν ενδιαφέρονται. Mm-hmm. Τα διαχειρίζονται και αυτά, ότι άμα βάλω τους δημοσιογράφους να λένε ψέματα, ο κόσμος θα θεωρεί ότι θα κάνουν όλα καλά. Έτσι το διαχειρίζονται. Και εντάξει, με το χιονιά τους έτυχε λίγο. Θα μπορούσε να τύχει να καεί το σπίτι ή έστω το οικόπεδο, έστω η αυλή, ας πούμε, του Άκη Παυλόπουλου με τις πυρκαγιές. Ή του Περί, ας πούμε. Mm-hmm. Να καεί λίγο, ρε παιδί μου, το αγαπημένο του, η αγαπημένη του Μουριά. Σικιά, mm-hmm. κάτι, δεν ξέρω, καταλάβες. Να, να τύχει και εκεί να έχουν μερικές διαρροές δημοσιογράφων που ξαφνικά τυχαίνει να πέσει πάνω του το δέντρο που δεν είχε κλαδευτεί και τα βάζουν με την κυβέρνηση. Μιλές διαρροές γιατί έχουμε διαρροή φυσικού αερίου στο Παγκράτη εδώ μεταξύ και δεν είμαστε και πάρα πολύ μακριά. Δεν... Εντάξει, όλα όλα κοντά, μπορεί να τα δούμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ λέω ότι σε αυτή τη συζήτηση προφανώς εδώ πέρα εντάξει, υπήρξαν φωνές με κάποιας κριτικής. Ακόμη και ο Άρης Πορτοσάλτε ύψωσε το ανάστημά του και είπε για την συγγνώμη ότι δεν φτάνει και είναι κωμωδία και τέτοια. Αλλά ναι, αντιλαμβανόμαστε ότι τα ζητήματα αυτά είναι λίγο πολύ επικοινωνιακά. Εδώ ρε είναι νεκρή επικοινωνιακό ζήτημα. Δηλαδή, αν θα έλεγες ότι υπάρχει ένα πράγμα το οποίο δεν μπορείς να. Δεν είναι χειραγωγήσιμο επικοινωνιακά, είναι η θάνατη. Αυτό δεν θα έλεγες, ότι ο θάνατος είναι το μοναδικό απόλυτο γεγονός. Όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα συζητάμε. Μπορούμε να πούμε, ξέρω εγώ, ναι, η ανισότητα φταίνε, ξέρω εγώ, είναι τεμπέληδες. Τώρα, στον θάνατο, είναι μια περίπτωση όπου θα έλεγες πως αυτό δεν μπορείς να το αναποδογυρίσεις. Γίνεται και αυτό και γίνεται αποτελεσματικά. Εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό κομμάτι της κουβέντας που κάνουμε να μπορεί κανείς να διατηρεί μία ματιά που να στρέφεται και προς το τι θα θέλαμε να είναι η πολιτική. Mm-hmm. Μαζί με το, δηλαδή να καταλάβεις, ξέρω εγώ, τι παιχνίδι παίζεται, πώς το παίζει, πώς σκέφτεται ο άλλος και λέει τώρα να κάνει τον ανταγωνισμό του με τον Ανδρουλάκη και να δείξει ότι ο άλλος είναι λίγος, δειλός, άνωστος, δεν δεσμεύεται προς καμία κατεύθυνση. Όλα αυτά είναι κατανοητά. Είναι κακό πράγμα να κρυώνει ο κόσμος όταν ρίχνει χιόνι. Νίκος. 10% πάνω. Ναι. Βάλτε. Ναι, μωρέ. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Μάλιστα το είπε κιόλας ότι στο ρεπορτάζ αυτό για το τη στάση θα κρατήσει το Κινάλ αναφέρθηκε και ότι η πρόταση δυσπιστίας έχει σχέση με την άνοδο του Κινάλ. Και βεβαίως αυτή την άνοδο την είδαμε όλοι και τρομάξαμε. Κυρίως τρομάξαμε για το χάλι της δημοσιογραφίας. Αυτό ήταν το πιο τρομακτικό στην άνοδο του Κινάλ. Αυτό εντάσσεται στην επόμενη συζήτηση περί των δημοσκοπήσεων που ξεφεύγει πάρα πολύ από το μία εταιρεία. Δηλαδή, εγώ το έγραψα και ως αστείο στο Facebook, αλλά προφανώς θα συνδεθεί τώρα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο ότι έχει γίνει τώρα μια δημοσκόπηση από μια εταιρεία με χίλια είναι τα άτομα στη δημοσκόπηση την πολιτική. 300 είναι, είναι για τις ευθύνες του Μητσοτάκη. Τέλος πάντων, ο ορισμός της προχειρότητας το πώς παρουσιάζεται. Και τώρα αυτό θα συμψηφιστεί με την πρόταση Μομφής που κάνει για να του λένε φοβάσαι το Κινάλ. Και το έκανες γιατί βλέπεις το Κινάλ που έχει φτάσει στο 17%. Καθίστε ρε, ποιο 17% γίνεται. Και φοβάσαι και το κάνεις γι' αυτό. Και μολονότι, εγώ τώρα σε αστείο ότι όποιος το πει πρώτος και κάνει τη συσχέτηση κερδίζει κάτι. Μια θέση σε λίστα, ένα υπουργείο, κάτι τέτοιο. Ο Μητσοτάκης θα το κάνει. Το ξέρω από τώρα ότι ένα από τα επιχειρήματα του Μητσοτάκη θα είναι οι δημοσκοπήσεις. Το δεύτερο θα είναι το μάτι. Με μια χιδέα έκφραση τύπου το έγραψε η Μαργαρίτα Συγκυρνιώτου με τα σπασμένα πόδια και τότε φέρετρα, τώρα σπασμένα πόδια από ή κρυοπαγήματα, ας πούμε. Μπορεί να κάνεις πάρα πολλά τέτοια κατά το τότε στρέμματα, τότε φέρετρα, τώρα στρέμματα με τις πυρκαγιές. Ξέρεις ότι το επίπεδο θα είναι τόσο χαμηλό και οι δημοσκοπήσεις παίζουν ρόλο σε αυτό. Αλλά από την άλλη τι να κάνει. Είναι και αυτό. Για την πολίτευση πρέπει να συνεχίσει μια κουβέντα. Ναι, απλώς τι να κάνει δεν είναι δικό μας ερώτημα. Δηλαδή, ο Τσίπρας αυτό θα κάνει. Και με τα μνημόνια το ίδιο. Καμία. Δεν είναι η ίδια συζήτηση με τα μνημόνια. Γιατί δεν είναι η ίδια. Εγώ δεν καταλαβαίνω καθόλου το επιχείρημα του. Οκ, δεν μπορεί να πει ότι η λύση θα δοθεί στο δρόμο και το κίνημα κλπ. Έχει φύγει από αυτή τη ρητορική να το δεχτούμε. Τώρα δεν είμαστε στο 14. Δεν απευθύνεται σε σένα που πιστεύει αυτό το πράγμα. Δεν απευθύνεται. Οκ. Αν θες η λύση, αυτό το ότι πώς αλλιώς θα πέσει με κοινοβουλευτικό τρόπο, με κινήσεις στη Βουλή μια κυβέρνηση. Όχι με την πρόταση Μομφής, δεν θα πέσει. Παιδιά, 158 μπετών αρμέ είναι. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η αντιπρόταση σε αυτό. Δηλαδή, κάνει τίποτα, πρόταση μορφή και του λες. Δεν αρκεί. Δεν αρκεί, ρε παιδί μου. Δεν είναι η δική μου συζήτηση. Αυτό λες. Καλά, σίγουρα. Αυτό λες. Δηλαδή, αν μπούμε στη διαδικασία να σκεφτούμε ότι με βάση το δικό του σχέδιο και τις δικές του προτεραιότητες και αξιολογήσεις, αυτή είναι μια λογική κίνηση. Αλογική είναι. Όλα λογικά είναι, ρε παιδί μου. Είναι λογικό. Κάθε συζήτηση που αποφεύγει την πραγματική πολιτική σύγκληση, εκεί που υπάρχει, εγώ δεν λέω ότι είναι απόλυτη, εκεί που υπάρχει όμως, στα κρίσιμα πεδία όπου υπάρχει και που έχουν σχέση με αυτά που συνέβησαν αυτές τις μέρες. Κάθε τέτοια συζήτηση, εγώ λέω ότι δεν είναι η δική μου συζήτηση. Δεν με νοιάζει τώρα να πω ότι ναι, αλλά και τι να κάνει αυτός από τη δική του πλευρά. Να σου πω κάτι. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης, αυτά που κάνει από τη δική του πλευρά, λογικά είναι. Ναι, οκ. Okay. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε εργαλειακός ορθολογισμός. Τι πρέπει να κάνω για να πετύχω αυτό που έχω θέσει ως στόχο. Με βάση το στόχο που έχουν θέσει, δηλαδή να απευθύνονται σε ένα κοινό, να παίζουν αγωνιές με το κοινάλ, να προσπαθούν να πείσουν αυτό τον κόσμο ότι θα είναι ένας καλύτερος Μητσοτάκης που θα ξεχιονίζει καλύτερα. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα και λέω ότι με βάση τους στόχους που έχουν θέσει, δεν τους λέω ότι κακώς το κάνουν. Δεν λέω ότι είναι ανόητο που το κάνουν. Αλλά λέω, δεν είναι η δική μου συζήτηση, ρε παιδί μου. Αυτό λέω και νομίζω ότι αυτό μπορεί κανείς να διαφωνεί επί της ουσίας. Αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να το λέμε αυτό το πράγμα, τουλάχιστον υπό τον όρο ότι μας ενδιαφέρει μια άλλη συζήτηση. Εντάξει, μπορεί κανείς να διαφωνεί ριζικά, να συμμερίζεται την ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά για μένα έχει ένα νόημα, ρε παιδί μου, να ξαναρωτάμε πώς θα θέλαμε να είναι η πολιτική. Και όταν δεν είναι αυτό, να λέμε ότι παιδιά δεν είναι αυτό. Εμένα, μια τέτοια αντίδραση μου φαίνεται λογική. Μου φαίνεται δηλαδή ότι ξαναφέρνει τη συζήτηση σε αυτό που εγώ θα κατανοούσα ως πολιτική. Άχρηστο για το ΣΥΡΙΖΑ. Εντελώς άχρηστο για το ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήταν ωφέλιμη μια τέτοια κουβέντα στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ? Όχι. Καλά, και αυτοί που κάνουν στα όργανα είναι άλλη συζήτηση τώρα. Όχι, ρε παιδί, τώρα. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Δεν. Εντάξει. Βρείτε τα και ελάτε, γιατί γενικά καίγεται λίγο ο κόσμος και έχετε και αυτό το συνέδριο πια. Ναι. Δεν γίνεται. Αυτό είναι. Δεν γίνεται να έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, αυτό, πραγματικά τώρα μιλάς γιατί προσπαθείς να βρεις. Αυτό ήταν αυτός ο απολογισμός για την ΙΤΑ του 19 που θα γινόταν στο συνέδριο και πρακτικά δεν έγινε ποτέ συνέδριο και τώρα όχι να είναι ο αρχηγός από το κόμμα και τέτοια. Αυτό δεν αφορά κανένα. Ναι, ξέρω, από την κοινωνία. Δηλαδή, ναι. Κανείς, απολύτως κανείς που λέγαμε για τη Νέα Δημοκρατία, είναι και αυτό με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαστε σε κανένα σημείο σε φάση. Νομίζω και οι άνθρωποι που ακούνε την αξιωματική αντιπολίτευση, στο σημείο κάτσε να δούμε και πώς θα εκλέγουμε τον αρχηγό και μετά να βγούμε μαζί πιο ενωμένοι. Καλά, εντάξει, εδώ ο κόσμος καίγεται. Ναι, νομίζω ότι αυτό, και εγώ ανήκω σε αυτούς που δεν παρακολουθούν τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά. Εντάξει, ρε παιδί μου, σε γενικές γραμμές νομίζω ότι είναι κοινή η διαπίστωση ότι από όταν άρχισε να μυρίζει η εξουσία υπήρχε ένα σχήμα που γινόταν όλο και πιο συγκεντρωτικό. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι αμφιλεγόμενο ζήτημα. Μου φαίνεται ότι κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Και δεν λέω, ρε παιδί μου, ούτε λέω όλοι οι ίδιοι. Είναι καθόλου οι ίδιοι, δεν είναι. Δεν είναι οι ίδιοι. Είναι οι ίδιοι σε πολύ κρίσιμους τομείς της ουσιαστικής πολιτικής. Κατά τα λοιπά. Ναι, εγώ το κρίνω μόνο από την άποψη του εξωτερικού, ας πούμε, αντικειμενικού παρατηρητή, όχι με βάση τα πολιτικά μου θέλω. Δηλαδή είναι μια σωστή κίνηση αυτό που θέλει να πετύχει ο Τσίπρας. Πώς να το κάνουμε τώρα. Μικροπολιτικά είναι σωστή κίνηση. Μεσοπρόθεσμα προφανώς συνεχίζει τη ίδια συζήτηση. Δεν αλλάζει ένα τέτοιο γεγονός. Το τι συζητάμε γενικά για το ΣΥΡΙΖΑ, τα είπαμε και πριν. Πούλησε τα τρένα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα όταν συζητάμε για τις ιδιωτικοποιήσεις να μένει απ' έξω. Συγγνώμη κιόλας. Αυτό είναι μέρος μιας ευρύτερης κουβέντας που πρέπει να γίνεται. Και να μην καλύπτεται πίσω από το Μητσοτάκης κακός να φύγει ο Μητσοτάκης. Γιατί υπάρχει το. Και μετά τι. Δηλαδή, μια διαχείριση ώστε να έρθει μετά ένας χειρότερος Μητσοτάκης. Μην αρχίσουμε τώρα τη συζήτηση περί του πώς έγινε η παλινόρθωση όλου αυτού του συστήματος στα 4 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα τους χάσουμε όλους στο τέλος τώρα. Εντάξει, ρε παιδί μου. Θα τα λέμε μόνοι. Θα έρθει χειρότερος Μητσοτάκης αν μας ακούμε κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω. Κοίταξε. Όχι. Αν η υπερβολικά. Η ιστορία του 15-19. Και αυτό που λέγαμε τότε και νομίζω επιμένουμε σε αυτό, είναι ότι με τη διαχείριση τη μνημονιακή του τόσο μπορώ και δεν συγκρούμαι καθόλου και συγγνώμη είχα αυταπάτες και εγκαταλείπω όλο αυτό το πράγμα και πάω να... Δεν ξέρω, σε αυτό που αποκαλείται μεσαία τάξη και σε αυτό το κέντρο που ανάθεμα κι αν υπάρχει αυτό το κέντρο, που στην πράξη είναι ένα εκρεμές που κινείται πάνω κάτω, στο τέλος σου λέει ότι φέρνει να στείνει το αντισύριζα μέτωπο, να έχουν όλοι παράπονα για αυτά που υποσχέθηκες και δεν έκανες, χάνεις εμπιστοσύνη και στο τέλος έρχεται ο άλλος από εκεί που τον είχε στα σκοινιά το 2015 και σου παίρνει αυτοδυναμία. Αυτό έδειξε το 2015-19. Αυτό ήταν το πρώτο κείμενο που γράψα μετά, που έγραψα εγώ μετά την. Με το σοκ εντωμεταξύ του 8% στις ευρωεκλογές, τύπου πώς συνέβη αυτό. Δηλαδή, πώς φτάσαμε από όλα, από την εμπιστοσύνη του κόσμου στα κυρίαρχα ΜΜΕ το 2015, από το δημοψήφισμα, πώς έφτασε στην αυτοδυναμία του Μητσοτάκη. Ενός Μητσοτάκη δηλαδή που συμπυκνώνει αυτό που λέμε παλιό πολιτικό σύστημα. Και πόσο κόσμο το εμπιστεύτηκε όλο αυτό. Και πόση μεσαία τάξη που ναι, τη βρίζει ο κόσμο, μεσοταξίτη μου και να ορίστε τι ψήφισε, τι ψηφίσατε ρε, μπιπ και τέτοια. Πώς έφτασε εκεί πέρα, γιατί δεν έφτασε μόνο του. Εκτός κι αν όταν βολεύει το ΣΥΡΙΖΑ είναι όλα ατομική ευθύνη. Δεν έφτασε μόνο του. Εγώ επιμένω ότι δεν χρειάζονται καφρίλες αυτά και όλοι οι ίδιοι είναι και τέτοια. Προφανώς δεν είναι. Προφανώς δεν είναι οι ίδιοι. Απ' την άλλη, αν μας έφτανε αυτό, θα ψηφίζαμε και ΠΑΣΟΚ νωρίτερα. Τα επιχειρήματα στην πραγματικότητα είναι τέτοιο επίπεδο. Mm-hmm. Είναι ότι τι πρόβλημα έχεις. Γιατί δεν σου φτάνει. Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί δεν σου αρκεί. Εγώ δεν θα ψήφιζα κάποιον για να φύγει ο άλλος που είναι χειρότερος. Mm-hmm. Το θεωρώ επιχείρημα ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν αλλάζει τώρα επειδή πρόκειται για τον ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων. Ναι, και σε αυτό που προσθέτω εγώ είναι ότι μεσοπρόθεσμα όντως το μπορεί να αποδειχθεί επιζήμιο στο πώς γίνεται η διαχείριση και στο τι συμβαίνει μετά από κάποια χρόνια. Ότι άμα αυτό, ότι άμα πιστεύεις και τα 10 να κάνει και τα 5 να κάνει και το 1 να κάνει, εντάξει και να φύγει ο Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει ένα πλάνο σε όλο αυτό. Όχι, μωρέ, μετακινείται η ατζέντα συνεχώς προς τα δεξιά. Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Πρακτικά αυτό συμβαίνει, ότι μετακινείται και ο ΣΥΡΙΖΑ και μετακινείται προς τα δεξιά σε όλα τα θέματα. Και στο προσφυγικό και στο έπος του Εύρου, στη συμφωνία με την Τουρκία. Μετακινείται σε όλα τα ζητήματα προς τα δεξιά. Δεν είναι μόνο τα οικονομικά, όπου είναι το ήμασταν καλοί, κλαίμε όταν υπογράφουμε, ξαγρυπνάμε, δακρύζουμε, αλλά τι να κάναμε. Μεγαλώσαμε, οριμάσαμε και ξεπουλάμε. Δεν είναι μόνο αυτά. Είναι όλα μαζί. Άμα απευθύνεσαι πια σε έναν χυλό χωρίς πολιτικό πρόσημο, επειδή είσαι καλούλης και δεν είσαι φασίστας, επειδή δεν είσαι ο Τάδε ή ο Δίνα. Τώρα το σκάει ότι δεν είσαι κομμούνι. Ναι. Και απευθύνεσαι και λες, ναι, αλλά εγώ δεν είμαι ο Βορύδης, ναι, αλλά εγώ δεν είμαι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Προφανώς δεν είσαι ο Βορύδης, δεν είσαι ο Άδωνης Γεωργιάδης και αυτό καταλήγει σιγά-σιγά-σιγά να σπρώχνει όλη την πολιτική ατζέντα προς τα δεξιά, προς αυτό το κοινό που ενημερώνεται από τα ίδια αυτά μέσα. Προφανώς προσπαθείς και εσύ να διαγωνιστείς με τους αντιπάλους σου για να βρεις μια θέση σε αυτά τα πάνελ, για να αντιπαρατεθείς με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δεν υπάρχει άλλη συζήτηση, δεν υπάρχουν άλλα ενημερωτικά μέσα. Οπότε καταλήγεις και εσύ να παίζεις σε αυτή την ατζέντα και να παίζεις πάντα αμυντικά. Πάντα να προσπαθείς να εξηγήσεις ότι ναι, υπερασπίζομαι δικαιώματα κρατουμένων, αλλά μην νομίζετε κιόλας ότι είμαι με τους τρομοκράτες. Μην με φοβάστε. Είμαι νοικοκυρέος. Μην ανησυχείτε. Mm-hmm. Ναι. Και κάπως πρέπει να εξηγήσεις αυτό πώς γίνεται η δεξιά να επανέρχεται όλο και πιο άγρια και να πιάνει αυτό εκλογικά και να μην μπορεί να γίνει από τα αριστερά αυτό ποτέ, ας πούμε. Ναι, έγινε. Δηλαδή να είσαι μονίμως ότι προσπαθείς η αριστερά να σε βάζει το κέντρο και για κάποιο λόγο να έρχεται ο άλλος και να λέει ότι θα κάνω pushbacks και δεν ξέρω εγώ τι και φταίνε και οι άλλοι με τις αλυσίδες. Δηλαδή να έχει έναν ακραίο λόγο και αυτό πρέπει να στηρίζεται. Όλα τα υπόλοιπα περί ανοίγματος προς το κέντρο του Μητσοτάκη νομίζω ότι εντάξει δεν ισχύουν. Υπάρχει, τώρα έχουμε μπλέξει και την Μομφή, αλλά γίνεται και μια συζήτηση τέλος πάντων στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχει και όλο αυτό με το. Το σχολιάζουν και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ για την επιστροφή στο 3%. Έχει εμπεδωθεί αυτό το πράγμα εντωμεταξύ, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι εντάξει, να μην γυρίσουμε και στο 3%. Αυτές είναι απόψεις του 3%. Το λέγει ο Σκάι, τώρα το έχουν πάρει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και υπάρχει το πολύ απλό αντεπιχείρημα, κατά την άποψή μου, που έχει αλλάξει κατά καιρούς. Ναι, είναι με τα μνημόνια και τέτοια. Αλλά εντάξει, με το λόγο τον ριζοσπαστικό φτάσατε από το 3 στο 19-17 και μετά στην κυβέρνηση. Όχι με το εντάξει, ναι, να κάνουμε τα μνημόνια και ναι, οκ, okay, να ενισχύσουμε το ΕΣΥ, αλλά καλά και τα Ραφάλ. Δηλαδή, ο κόσμος τότε, σε συνθήκες κρίσης, έψαχνε το κάτι διαφορετικό και το ψάχνει και σήμερα, θεωρώ. Εντάξει, αυτό. Αυτό είναι θέμα το ΣΥΡΙΖΑ να έχει σαλπάρει, ρε παιδί μου. Ναι, απλώς προσπαθώ να πω ότι δεν σημαίνει ότι ο αριστερός ριζοσπαστικός λόγος δεν βρίσκει, γιατί όλος είναι νοικοκυρέας και φοβάται. Και νομίζω θα το δούμε αυτό στις εκλογές, παρά το τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Φοβάμαι να μην το δούμε μόνο τα δεξιά. Προφανώς τα διλήμματα παραμένουν. Και ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Και για να δώσω και λίγο θεωρία των δύο άκρων, προφανώς ένα μέρος της εκλογικής επιτυχίας της Χρυσής Αυγής ήταν ακατέργαστη δυσπιστία προς τη δυνατότητα του συστήματος να επιλύει προβλήματα. Συνέβη αυτό το πράγμα. Δεν είναι, προκύπτει αυτονόητα, αυταπόδεικτα από το γεγονός ότι η ακροδεξιά ατζέντα υπήρχε πάντα, η Χρυσή Αυγή ανέβηκε με τα μνημόνια. Οπότε συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εγώ λέω τώρα ότι θεωρώ κρίσιμο να διατηρήσουμε την δική μας συζήτηση. Όποιοι είμαστε τώρα, μπορεί να είμαι μόνος μου και να λέω τη δική μας συζήτηση, αλλά λέω να εξακολουθήσει ο καθένας να συζητάει αυτό που θεωρεί ότι είναι σοβαρό να συζητηθεί. Εμένα δεν με εκπροσωπεί η υιοθέτηση της προοπτικής του άλλου. Αυτό λέω, Θάνο. Ότι το να πω ότι για τη δική του ατζέντα καλά κάνει. Εντάξει, δεν λέω ότι. Δηλαδή, μόνο ο Μητσοτάκης είναι αρκετά χαζός ώστε να κάνει πράγματα που προσβάλλουν και τη δική του ατζέντα. Δηλαδή, που δεν ικανοποιούν ούτε τους δικούς του κοινικούς επικοινωνιακούς στόχους. Εγώ δεν κρίνω συνήθως την ευφυΐα των άλλων. Να πω δηλαδή ότι αυτό, ρε παιδιά, αυτό είναι βλακεία. Αυτό πραγματικά, αν σκεφτόντουσαν λίγο καλύτερα, δεν θα το κάνανε. Δεν τους συμφέρει. Καλά, δεν καλά. Όταν θα έχεις άπλετο υλικό από τις τρεις μέρες, από όλους αυτούς που θα βγαίνουν να υπερασπιστούν αυτό το χάλι και θα κάνουμε ανασκόπηση τη Δευτέρα. Αυτό δεν είναι δεδομένο, αλλά υπάρχει περίπτωση να γίνει άμα βρεθεί το υλικό. Με όλη αυτή την κουβέντα και από βουλευτές μέχρι ομιλιάρα που περιμένουμε Μητσοτάκη, μια χαρά θα βολέψει τους δικούς σου σκοπούς. Η δική μου σκοπή, η σατυρική σκοπή, δεν ταυτίζονται με το συμφέρον του έθνους. Μάλλον είναι το αντίθετο. Είναι σαν το The Press Project. Ναι, ισχύει. Δηλαδή είναι αντίστροφο. Λοιπόν, και 36. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι για να λίγα λεπτά. Με την αξιωματική αντιπολίτευση. Λοιπόν, σε λίγο θα συζητάμε και για κόμματα και τέτοια. Παναγία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. We'll be right back. cities, ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Δημοσκοπήσεις. Πάμε να δούμε λοιπόν τις δημοσκοπήσεις. Δημοσιεύτηκε, προβλήθηκε μάλλον, και μάλιστα είναι το πρώτο μέρος, δηλαδή δεν ξέρω, σήμερα θα είναι το δεύτερο. Μετά από τόσο κράξιμο, τι θα επαναφέρουν και το υπόλοιπο? Δεν έχω καταλάβει. Λένε ότι είναι το πρώτο μέρος, ξέρω εγώ, και θα είναι και σήμερα. Δεν έχω καταλάβει. Αλλά μπορεί σήμερα να έχουμε το sequel. Τι να σου πω. Είναι μια έρευνα που είναι για λογαριασμό του Α από την εταιρεία Abacus Research. Χλαπακούς. Abacus. Και είναι δύο έρευνες πρακτικά. Δηλαδή είχε παραγγείλει ο Α μία έρευνα που διεξήχθη 19 με 23 Ιανουαρίου. Και το δείγμα είναι 1017 άτομα. Αυτή η έρευνα βγάζει τη διαφορά κάπου στο 14%. Εντάξει, είναι πολύ ακριβή στα ποσοστά. Δηλαδή σου λέει πρόθεση ψήφου 32% Νέα Δημοκρατία. 2,3 περιθώριο λάθους συν πλην, δεν ξέρω εγώ τι. 32 δείχνει το γράφημα. ΣΥΡΙΖΑ, πώς το βγάζει το ΣΥΡΙΖΑ? 14,5 μονάδες κάτω, ξέρω εγώ. Κάπου στο 17,5 το έχει. Και κοινάλ 17. Κοινάλ 17%. Το κοινάλ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση στις δημοσκοπήσεις αυτούς τους μήνες. Και γίνεται και μια δεύτερη δημοσκόπηση που είναι σε δείγμα 303, δεν θυμάμαι, νοικοκυριών το γράφουνε. Εντάξει, αυτός είναι ο πατροπάραδος, ρώτησαν τον άντρα. Όλοι το σώο εκεί πέρα, αυτό θα, ό,τι πει ο άντρας, παίρνει το ψηφοδέλτιο. Η γυναίκα κλπ. Είναι λίγο το λογική του 30 αυτό το νοικοκυριά. Και για τη διαχείριση της κρίσης, για τη διαχείριση του χιονιά, που είναι πολύ αρνητικά, όχι, εντάξει, ξέρω, σε σύγκριση με την πραγματικότητα δεν είναι, αλλά είναι αρνητικά για την κυβέρνηση. Για την Αττική Οδό, ας πούμε, είναι 50-50 κάπου, φταίει 45, φταίει ο ιδιώτης, 45 φταίει η κυβέρνηση, φταίει και λίγο οι πολίτες ένα 6-7-8% και τέτοια. Προκάλεσε μαζικές αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε δημοσιεύματα. Έγινε μία παρανόηση γιατί χρησιμοποιήθηκε η ταυτότητα της δεύτερης έρευνας που λέει για 300 νοικοκυριά στο πολιτικό κομμάτι που ήταν 1017 το δείγμα. Αυτό δεν ισχύει, να τα λέμε όλα. Και επίσης προκαλεί εντύπωση το γιατί ξαφνικά εμφανίστηκε μία εταιρεία που λέγεται Abacus Research. Ξέρω τα αστεία, λογικά είναι από τον Άβακα. Ναι, και όχι από τον Άμπακο. Όχι, ναι, λογικά. Συνδέονται ετυμολογικά ο Άβακας με τον Άμπακο. Αυτό θα πρέπει να το ξέρεις εσύ. Αυτό θα μας το πει ο Φίβος Παναγιωτίδης απόψε το βράδυ στις 7 η ώρα. Τι φασάρα έκανες. Που θα έχουμε συνέντευξη από τον καθηγητή της γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου της Κύπρου, τον Φίβο Παναγιωτίδη, με αφορμή το τελευταίο του βιβλίο. Είχε γράψει με πολύ μεγάλη επιτυχία το Μίλα μου για γλώσσα, που είναι ένα εκλακευτικό εισαγωγικό βιβλίο γλωσσολογίας. Που ήταν ένα απίθανο best seller με πάρα πολύ ενδιαφέρον για όλα τα για θέματα που απασχολούν όσους ασχολούνται ερασιτεχνικά με τη γλώσσα, κοιταγμένα από επιστημονική γλωσσολογική ματιά. Λοιπόν, το «Μέσα από τις λέξεις» είναι το βιβλίο που έχει εκδώσει τώρα και με αφορμή αυτό το βιβλίο θα συζητήσουμε στις 7 το απόγευμα και θα προβληθεί όπως πάντα και από το Facebook και από το YouTube του The Press Project. Mm-hmm. Η εκδήλωση κλείνει η παρένθεση. Μία από τις ερωτήσεις θα είναι για τον Άβακα, για τον Άμπακο και κυρίως για το γιατί στην ετυμολογία δεν κρύβεται η ουσία των λέξεων. Στην πραγματικότητα θα μας πει το ανάποδο από αυτό που θα ήθελε κανείς να μας πει ο Παναγιώτης. Προσπαθείς να δώσεις ένα τυράκι επικαιρότητα σε αυτή τη συζήτηση. Όχι, λέω ότι αντιθέτως ο Παναγιωτήδης θα μας πει ότι η ετυμολογία δεν κρύβει την ουσία των λέξεων και ότι αυτά είναι λίγο. Ναι, αλλά εννοώ ότι με αφορμή αυτό κάνει. Όχι, θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Η κουβέντα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα γιατί όλη η συζήτηση για τους μύθους γύρω από την ελληνική γλώσσα, την αγωνία, το αν σώζεται, αν χάνεται η γλώσσα μας, όλα αυτά, είναι πάρα πολύ χρήσιμο να τα δει κανείς κοιταγμένα. Έχει ένα κεφάλαιο στο βιβλίο αυτό που σχολιάζει το «Εαυτή μου», την φεμινιστική γραμματική, και κουβεντιάζει από γλωσσολογική σκοπιά πώς του φαίνεται αυτό, τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Θέλω να πω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, επειδή είναι πάρα πολύ είναι ευρύτατα τα ενδιαφέροντά του στην συζήτηση τη δημόσια, έχει πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς τι έχει να πει και σε αυτά που συζητάμε. Δεν θα είναι η συζήτηση για τον Άβακα και τον Άμπακο, αλλά νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Κλείνει η παρένθεση και επιστρέφουμε στις δημοσκοπήσεις. Τελειώνει η διαφήμιση και επιστρέφουμε στις δημοσκοπήσεις. Ναι, ήταν το διαφημιστικό μας διάλειμμα αυτό. Αυτοί είμαστε. Ναι, οπότε ξεκίνησαν μαζικά τα σχόλια, πέρα από αυτό το λαθάκι που δεν αλλάζει και πολλά. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που τίθενται εδώ. Εμφανίζεται ξαφνικά μια εταιρεία. Υπάρχει, για μένα το μεγαλύτερο ζήτημα είναι το πώς παρουσιάζεται και το πώς χρησιμοποιείται η δημοσκόπηση. Δηλαδή, σε μεγάλο βαθμό θα μπορούσα να πω τα ίδια αν ήταν και η MRB, ξέρω εγώ, οι PULS, οι πιο γνωστές. Το ότι είναι τώρα μια καινούργια εταιρεία ή θα είναι την άλλη φορά η interview που καταγγέλθηκε για προνομιακές σχέσεις με την κυβέρνηση και δεν ξέρω εγώ ποια άλλη, έχει μικρότερη σημασία. Και τι εννοούμε, ότι είχαμε κάνει και ένα επεισόδιο και αξίζει να το δείτε. Είναι στην πρώτη σεζόν της ανασκόπησης για τις δημοσκοπήσεις, περίοδο Σαμαρά τότε. Και είναι, και το πώς, είναι ακριβώς το πώς χρησιμοποιείται. Δηλαδή με ένα απλό γκουγκλάρισμα, αυτή η δημοσκόπηση δεν είναι της Άβακους, είναι του Α. Δηλαδή υπάρχουν τίτλοι που λένε δημοσκόπηση Α. Το δείγμα φεύγει. Εντωμεταξύ το κοιτούσα στον σύλλογο τέλος πάντων των εταιριών δημοσκοπήσεων, εκεί που ανήκουν όλοι και έχουν τη σφραγίδα. Σου λέει στις διοντολογικές προτάσεις ότι πρέπει για να είναι αξιόπιστη τέλος πάντων να είναι τουλάχιστον 1000 άτομα στην πρόθεση ψήφου. Τώρα αυτή είναι 1017, δηλαδή κάπως οριακά πήγαν να το πιάνουν. Το λες και πρόχειρο, το λες και σίγουρα ότι και με τα δικά τους αυτά τα κριτήρια και τον μη έλεγχο, ακόμα και αυτοί σου λένε ότι εντάξει. Και το θέμα είναι ότι συνδιαμορφώνεται την κοινή γνώμη. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά που έλεγε τότε ο Κωνσταντίνος στην ανασκόπηση. Δηλαδή, ναι, οκ, το κοινάλ δεν είναι στο 19%. Αλλά αν ο κόσμος αυτή τη στιγμή που σου λέει εντάξει, εγώ κάπου στο κέντρο είμαι, για να συνεχίσω τη συζήτηση που κάναμε πριν. Και λέει, α, ανεβαίνει και το κοινάλ. Κάτσε να δω τον Ανδρουλάκη. Δεν ξέρεις πώς μπορεί να. Ότι είναι πολύ πιθανό να λειτουργήσει ως προφητεία. Και ως ένα βαθμό αυτοεκπληρούμενο. Σε ένα βαθμό, δεν θα φτάσει 19. Ίσως να φτάσει 19 και μετά θα λες διαψεύστηκαν οι δημοσκοπήσεις και να κάζω των δημοσκόπων πάλι. Αλλά αν από το 19 πάει στο 12, γιατί το να φέρνει στο κοινάλ και το όποιο κοινάλ, τρίτο κόμμα, δεύτερο κόμμα σχεδόν, ενώ δεν είναι, αυτόματα μπορεί να σημαίνει ότι καλούνται περισσότερο στα κανάλια. Και ως που άλλως, οι δημοσκοπήσεις μου λένε ότι αυτή τη στιγμή είναι δεύτερο κόμμα. Το θέλει ο κόσμος. Οπότε δίνεις παραπάνω κοινάλ στον κόσμο. Οπότε ο κόσμος βλέπει το κοινάλ που προβάλλεται, δεν βλέπει άλλα κόμματα που δεν προβάλλονται, κόμματα που εμφανίζονται να είναι κάτω από από το όριο του 3%. Ναι, βγάλει το Μέρα κάτω από το. Και, τι, και την Ελληνική Λύση. Λύση ναι, κάτω, ναι. Κάτω από το 3%. Καλά, τα άλλα δεν εμφανίζονται ούτε καν. Εμφανίζονται στις εκλογές, αλλά δεν εμφανίζονται ποτέ στις δημοσκοπήσεις. Μπαίνουν όλα στον αχταρμά του άλλου κόμματος. Και αυτό είναι προβληματικό. Οπότε δεν καλείς κόμματα που είναι κοινοβουλευτικά. Τα δείχνεις κιόλας ότι πέφτουν. Οπότε μου λες, έλα μην ασχολείσαι με αυτόν. Κοίτα εδώ το κοινάλ, κοίτα το κοινάλ. Κάποιος θα πει τι είναι, σαν τις προσφορές, σαν τις διαφημίσεις. Διαφημίζεις το κοινάλ. Ναι, και εκτός από το ότι ο κόσμος λούζεται με αυτές τις πληροφορίες, με το ζόρι του, τις κάνεις εκεί πέρα κατάπλασμα και πρέπει να ακούει τι έχει να σκεφτεί, τι έχει να πει το κοινάλ, που ως γνωστόν είναι μια τρομερή δεξαμενή σκέψη. Δηλαδή όλοι θέλουμε να μαθαίνουμε τι έχει να πει το κοινάλ, αλλά εκτός από αυτό είναι και η τάση του εκλογικού σώματος να πηγαίνει με τον νικητή. Δηλαδή να συντονίζεται κανείς με ένα ρεύμα που έχει ήδη διαμορφωθεί, μόνο που το μυστικό των δημοσκοπήσεων είναι ότι αυτό το ρεύμα δεν έχει ήδη διαμορφωθεί και το καταγράφουν, στην πραγματικότητα το διαμορφώνουν. Επιλέγουν και το κάνουν. Αυτό είναι που συζητάμε. Τώρα απάτη είναι, με λίγα λόγια, με την έννοια ότι είναι μια πολύ σκοτεινή ιστορία οι ιδεοντολογικές προϋποθέσεις για το πώς θα έπρεπε να διεξάγονται αυτές οι έρευνες και πώς θα έπρεπε να παρουσιάζονται, αλλά το βασικό είναι ότι εκτός από αυτά τα ζητήματα είναι ότι λειτουργεί ο κόσμος στατιστικά, δηλαδή δεν μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Απλώς τα επιχειρήματα έχουν πολύ μικρή σημασία. Λειτουργεί με το κριτήριο αυτό που λέει ότι αυτό που ανεβαίνει θα ανέβω κι εγώ στο τρένο. Όπως πάει αυτό, μπράβο του με τη φόρα του την ωραία του, ανεβαίνω κι εγώ και τι ωραία, τι καλά. Αυτός είναι ο μηχανισμός, αυτόν τον μηχανισμό γνωρίζουν και εκμεταλλεύονται και σε αυτό το μηχανισμό καλό είναι κανείς. Γι' αυτό λέω εγώ ότι υπάρχουν επιχειρήματα αποτελεσματικότητας τα οποία είναι καταμάχητα. Αλλά οποιοδήποτε, όσο συχαμένος κι αν είναι, μπορεί να έχει δίκιο ως προς την αποτελεσματικότητα με την οποία μπορεί να υπερασπιστεί τις απόψεις του. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία για μένα και είναι και ο λόγος για τον οποίο σε γενικές γραμμές δεν ασχολούμαι με τα με τα κόμματα και είναι ελάχιστες φορές που έχω ψηφίσει, γιατί δεν μπορώ να συντονιστώ με τη φάση αυτή του εντάξει, ξέρω εγώ, δεδομένων των περιστάσεων, δεν βαριέσαι. Αυτό. Ναι, είναι το θέμα της, με τον ίδιο λόγο που η ενημέρωση λέμε ότι είναι στοιχείο της δημοκρατίας και το θέμα των δημοσκοπήσεων έχει πολλά στοιχεία δημοκρατίας. Γιατί συνδέεται άρρηκτα με τα ΜΜΕ, όχι μόνο γιατί την παραγγέλνουν τα ΜΜΕ, αλλά γιατί τα ΜΜΕ θα προβάλλουν και θα χρησιμοποιήσουν ως ασπίδα τις δημοσκοπήσεις. Τύπου αυτό θέλει ο κόσμος. Και ο Μητσοτάκης θα σου πει, αφού εμένα θέλει ο κόσμος. Χρησιμοποιείται πάρα πολύ προβληματικά και στην παρουσίαση της δημοσκόπησης και στο τι συνέπειες έχουν αυτές οι δημοσκοπήσεις. Και θα πει κάποιος, έχεις αποδείξεις ότι είναι μαγειρεμένες? Όχι. Δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι δεν έγινε αυτή η μέτρηση για χίλια άτομα κλπ. Ότι δεν βγάζαν το Λοβέρδο φαβορί στη μάχη για την ηγεσία του Κινάλ. Έχεις όλη αυτή την ιστορία. Έχουν πέσει έξω το μεταξύ για το Κινάλ μόνο 2 μήνες πριν. Και δεν υπάρχει αυτή η επιστημονική παράδοση, ξέρω εγώ, και τέτοια. Και έτσι το λέγαμε και την ανασκόπηση. Το είδα ξανά το επεισόδιο. Και είναι και φοβερό, πρέπει να ακούσετε τις δικαιολογίες που δίνουν όταν πέφτουν έξω. Δηλαδή για το Κινάλ βγάζανε Λοβέρδο, Λοβέρδο, Λοβέρδο. Το θυμάστε. Και ξαφνικά ήταν μεταξύ δευτεροτρίτος ο Ανδρουλάκης, αλλά με το που ανέλαβε ο Ανδρουλάκης, οι ίδιες δημοσκοπήσεις που σου λέγανε ότι είναι τρίτος, βαριά δεύτερος, ξαφνικά τον βγάζουν ότι με το που ανέλαβε έδωσε και 10% στο Κινάλ. Αυτό δεν έχει καμία λογική. Ας πούμε ότι ισχύει, εντάξει. Ότι όντως προσπαθούν αυτή τη στιγμή με τις μεθόδους που κάνουν. Η ιστορία έχει δείξει ότι πέφτουν έξω. Και πέφτουν έξω και με αστεία επιχειρήματα. Συγγνώμη, δηλαδή, τώρα, στο θέμα του Λοβέρδο. Να πω δύο παραδείγματα. Στο θέμα του. Και τα δύο νομίζω είναι της MRB ο Θωμάς. Όχι Θωμάς. Το ποδοσφαιριστή, θυμάμαι. Μαύρος λέγεται στο επίθετο. Ο Μαυρής. Μπορεί. Έχω ο Γιάννης Μαυρής. Όχι, έχω. Είναι άλλος. Δεν είναι ο Μαυρής, όχι. Ναι, τέλος πάντων. Για το Λοβέρδο, μετά μας λέγανε ότι το πρόβλημα ήταν ότι ρωτούσαν ανθρώπους που είχαν ψηφίσει το 19, αλλά δεν είχαν ψηφίσει Κινάλ. Υπάρχει αυτό, είναι γραμμένο. Έτσι βγήκαν, λέει, τα τρελά ποσοστά. Και για το δημοψήφισμα, και αυτό είναι ακόμα καλύτερο, το 15, το ρωτούσαν γιατί πέφτατε έξω στις δημοσκοπήσεις και είπε, παίρναμε ανθρώπους τηλέφωνο και τώρα να το σκεφτώ λίγο. Και αυτούς που μας λέγαν ψήφισα, τους γράφαμε. Αυτούς που μας λέγανε δεν έχω ψηφίσει, πιστεύω ότι θα πάνε να ψηφίσουν και μετά θα γυρίσουν σπίτι τους. Λογικά για να ξαναεπικοινωνήσουν. Αλλά λέει, αυτοί δεν γυρνούσαν σπίτι. Και, αυτό είναι και έτσι θεωρητικά απέτυχαν στο δημοψήφισμα. Δηλαδή είναι τόσο και αστείες οι δικαιολογίες που λες, οκ, σε αυτή τη δημοσκόπηση τώρα εγώ τι να πιστέψω ότι έχει πάει στραβά. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κρίνουμε τις δημοσκοπήσεις με βάση αυτό που όντως κάνουν και όχι. Public issue είναι ο Μαυρής, η Παυλακία, καμία σχέση. Με βάση αυτό που όντως κάνουν και όχι με βάση αυτό που ισχυρίζονται ότι κάνουν. Δηλαδή, όταν αποτυγχάνουν, δεν είναι ηλίθιοι άνθρωποι. Καταλαβαίνουν ότι μακροπρόθεσμα θα είναι μικρότερη η κοινωνική επιρροή τους αν πέφτουν μονίμως έξω, αλλά ξέρουν επίσης ότι παίζουν ένα βραχυπρόθεσμα σημαντικό παιχνίδι ως προς την επιρροή του εκλογικού αποτελέσματος. Γιατί να ρωτήσω κάτι, τι μας νοιάζει τι λένε οι δημοσκοπήσεις? Γιατί είναι ενδιαφέρον τι λένε οι δημοσκοπήσεις? Τι σημασία έχει, αν εγώ πιστεύω στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αν εγώ αγαπώ τον Αλέξη Τσίπρα, τι σημασία έχει πόσοι άλλοι αγαπούν τον Αλέξη Τσίπρα? Προφανώς, ο μόνος λόγος για το. Δηλαδή, αν είσαι το κόμμα, θέλεις να ξέρεις αν οι θέσεις σου έχουν απήχηση. Εντάξει? Και μπορείς να κάνεις και έρευνες. Αν έλεγα αυτό, τι θα λέγατε? Αν υποστήριζα ότι δεχόμαστε εισβολή στον Εύρο, θα σας άρεσε ή δεν θα σας άρεσε? Μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο. Και οπότε, αντί για αρχές, να κάνεις αντί να διαθέτεις συγκεκριμένες αρχές, να κάνεις μια βολιδοσκόπηση και να μετά να προσαρμόζεις ανάλογα τις απόψεις σου. Το κοινό γιατί το ενδιαφέρει? Το ενδιαφέρει ακριβώς για το λόγο που λέμε. Το ενδιαφέρει γιατί λειτουργούν αυτοί οι μηχανισμοί που παρασύρουν τον κόσμο προς αυτόν που φαίνεται να έχει μια ανωδική πορεία. Αυτό είναι που συμβαίνει. Αυτό γίνεται λοιπόν και σε αυτό θα πρέπει να κριθούν ως προς το αν επιτυγχάνουν ή αποτυγχάνουν. Γιατί διαφορετικά, τι είναι ηλίθιοι οι άνθρωποι τώρα και δεν το καταλαβαίνουν δηλαδή? Πώς υπάρχουν παρά την αποτυχία? Γιατί συνεχίζεται η αποτυχία? Τι είναι, δεν λειτουργούν τα στατιστικά τους εργαλεία? Δεν λειτουργούν τόσο άσχημα τα στατιστικά τους εργαλεία. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι περιπτώσεις και οι λόγοι για τους οποίους μπορεί να μην λειτουργήσουν τα στατιστικά τους εργαλεία. Αλλά σε γενικές γραμμές, εκεί που εμείς λέμε ότι αποτυγχάνουν, είναι πάρα πολύ πιθανό ότι ως προς τον δηλωμένο στόχο τους της αποτύπωσης της πραγματικότητας έχουν αποτύχει, αλλά ως προς τον πραγματικό τους στόχο είναι πολύ πιθανό να έχουν πετύχει. Να θέτουν ένα ζήτημα στην ατζέντα, να μας εξηγούν ότι υπάρχει αυτό, να μας λένε ότι ορίστε, να αυτός είναι στο χάρτη, είναι παίκτης εδώ πέρα, πρέπει να ληφθεί υπόψη. Το είχαμε με το... Όπως επιβάλλουν τα κανάλια, επιβάλλουν και οι δημοσκοπήσεις. Και αυτό είναι ένα ενιαίο σύστημα. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί. Είτε μας ικανοποιούν οι στόχοι του είτε όχι, πρακτικά λίγο πολύ λειτουργεί. Τώρα ότι μακροπρόθεσμα θα λειτουργεί εναντίον τους αυτό, νομίζω ότι υπάρχει και το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα μακροπρόθεσμα, παιδιά, ποιος ασχολείται τώρα όταν έχεις πιεστικές κομματικές ανάγκες, το μακροπρόθεσμο συμφέρον τώρα της υπηρεσίας, της στατιστικής επιστήμης. Δεν νομίζω ότι είναι βασική σου μέρημνα. Πώς εξηγείτε ότι όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν άνοδο του κοινά, αλλά δεν μπορεί να μην δείχνουν μια τάση? Όταν πέφταν έξω όλες οι δημοσκοπήσεις, πέφταν όλες μαζί. Και στο Λοβέρδο όλες οι δημοσκοπήσεις δείχναν Λοβέρδο. Όλες κάναν το ίδιο λάθος και παίρνανε δείγμα από το 19 ή περισσότερο από Αττική. Και χάσανε γιατί δεν σκέφτηκαν ότι ξέρεις, στο Κινάλ θα ψηφίσουν και στην περιφέρεια. Και εκεί πήρε μεγαλύτερα ποσοστό Ανδρουλάκης και πέσαν όλες έξω. Αυτό είναι ένα ειλικρινές ερώτημα. Κάνατε όλοι το ίδιο λάθος στη μεθοδολογία σας? Πώς έτυχε? Πώς τυχαίνει εδώ και 2,5 χρόνια όλα τα λάθη να βολεύουν τη Νέα Δημοκρατία? Το ένα λάθος που έχουμε να βόλευε τη Νέα Δημοκρατία. Το άλλο θα κρυθεί και πιστεύω θα λέμε τα ίδια. Και το επιχείρημα του 19 σιγά σιγά ξεφτίζει, γιατί εγώ διαφωνώ και με το 19. Θυμάμαι τελευταίες μέρες πριν τις εκλογές του 19 να τη μαζεύουν όλη τη διαφορά, ενώ την είχαν τώρα δύο χρόνια σε 15% και σιγά σιγά να δείχνουν. Απλώς το ξεχάσαμε αυτό, το τι γινόταν εκείνη τη βδομάδα. Θυμάμαι π.χ. την Καθημερινή να χαρακτηρίζει έκπληξη το ποσοστό του Μητσοτάκη. Θυμάμαι το Μημαράκι π.χ. να κάνει δηλώσεις ότι σήμερα στηρίζουμε Μητσοτάκη, αύριο. Μετά για την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών. Θυμάμαι το κλίμα που ακούγαμε ότι αν δεν πιάσει μεγάλη διαφορά δεν το βλέπω τον Κυριάκο. Αλλά και πάλι, εντάξει, έπεσαν μέσα στο 19. Χάσαν το 12, το 15, ξανά το 15. Σε εκλογές Σεπτεμβρίου βγάζαν και πρώτο Μημαράκι. Στο δημοψήφισμα το 15, πιάσαν το 19... Και χάσαν και το Κινάλ. Εντάξει, παιδιά, αυτό δεν είναι καλό ποσοστό όμως για μια επιστήμη, ξέρω εγώ, που συνδιαμορφώνει τις πολιτικές τάσεις και που χρησιμοποιείται τόσο πολύ στον πολιτικό λόγο. Την τελευταία δεκαετία να έχει πέσει έξω 6 φορές και να έχει πιάσει μία. Δεν είναι καλό ποσοστό για να πεις ότι εμπιστεύομαι την επιστήμη εδώ πέρα και μαθαίνω τι σκέφτεται ο κόσμος, τι να τι θέλει ο κόσμος. Θέλει περισσότερο Κινάλ, θέλει περισσότερη Ανταρσία, θέλει περισσότερο Βαρουφάκι, θέλει περισσότερο Κυριάκο Μητσοτάκη, τι θέλει? Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε στις 7 η ώρα να παρακολουθήσετε τη συζήτησή μας με τον Φίβο Παναγιωτίδη και συζήτησή μου, εγώ θα την κάνω αυτή, ζουμπούλια είναι. Και... Δεν πες το ότι είναι με εξαίρεση και ζουμπούλια, δεν το πάμε πριν. Ναι, και τον κόσμο που ζητάει και μετά θα λέει με εξαίρεση και ζουμπούλια, πώς θα κάνεις? Να, ορίστε. Και σε μία ώρα. Το βράδυ θα είμαι στην Γιάμαλη. Ναι, το μαθαίνω. Skype. Αν δεν θα πήγαινε. Όχι, δεν θα πάω. Είπαμε, εντάξει. Το παντελόνι για το σκηνή. Να ξεκινήσει. Θα πάω ντυμένος Μητσοτάκης. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.